Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel İbaki ve Sarp Keskiner. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlar'a hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Açık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra Bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir, info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir veya Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyoruz. Bu hafta konuğumuz Bager Akbay, İskele 47'yi konuşacağız. Hoş geldin Bager. Hoş buldum, selam Ekmel. Selam. İskele 47, Amber Platform'unda aslında paylaştığı mekandı o bir vakte kadar. Evet. İskele 47'nin biz de bir parçasıydık diyebilirim. Evet. Evet, orası aslında biraz han gibiydi. Yani bizim de hatta han tabirini de kullanıyorduk. Bir alan, yani bir meta alan gibi aslında. Bu zaten İskele 47 herhalde 2014 gibi kurduk diye hatırlıyorum. Şubat ayıydı galiba ve İskele 47'de şöyle bir şey vardı. Kurarken de onu düşünüyorduk. Yani bu dünyada ortaklaşa mekan kullanımının artmaya başladığı dönemdi. Bu işte sanal ofis gibi değil de böyle daha çok ortak alan gibi. Maker space'ler, efendim işte hacker space'lerin artması. Ortak çalışma alanları. Evet. Tabii. Biraz derdimiz öyle bir şeydi. Yani tanımlı bütün bir şey değil. Ama böyle şey de yoktu aklımızda. Hani biz buranın yöneticisi olalım, burada alan kiralayalım gibi bir şey de yoktu. Kendi problemimizi çözme gibi bir dert vardı. Gezi sürecinin de tabii etkisi vardı orada. Gezi'de birazcık merkezi yapılardan bir şey beklemek yerine kendi kendine bir şey yapmamız gerektiğini gösteren bir şeydi. Bizim açımızdan, en azından benim açımdan öyleydi. Yani artık iş başa gibi bir his vardı orada. O zaman da kendi problemini kendin çöz. Ben ilerledik ve bir ortak bir alan bulduk ve o yüzden de biz de içindeydi. Başka yapılar da birazdan anlatırım, onlar da içindeydi. Hı hı. Aslında şeyle başladı, yani bildiğim kadarıyla senin kendine bir mekan arayışınla başladı. Ondan sonra İnstitü katıldı, Zeynep Nal katıldı. Dolayısıyla evet. Böyle bir ortak ofis gibi bir şey oldu. Aslında paylaşılan bir mekan gibiydi, biz katıldık. Ama sonra giderek bir inisiyatif haline geldi. Yani İskele 47 diye bir şey ortaya çıktı. Evet. Aslında İskele 47, İskele Sokak numara 47. Aynen öyle. Ya zaten şimdi şöyle, o demin dediğim yani Gezi ile ilgili referansı oradan veriyorum. Ben ondan önce üniversite hocaydım. Ve dolayısıyla bir yapının altında çalışıyordum full time ve orada bir şeyler yapıyordum. Ve orada zaten bu ülkedeki ruh halinin bana da etkisi vardı. Yani ben de okey, bir yapıdayım, bir yapının altında bir şey yapmaya çalışıyorum ama bir yerde tıkanıyor problem çözme yöntemleri. Bir sürü de ilişkilerimiz var ve ben dedim ki ben okulda vermeyeceğim derslerimi. Derslerimi dışarıda vereceğim ve o dönem iki tane yerde verdim. Biri Stüdyo X'ti, birisi bir ajanstı. Derslerimi gerçekten sokakta vermeye başladım. Sonra dedim ki madem bunu yapıyorum ben de bir atölye tutayım, okuldan ayrılayım. Bir arkadaşımla Kaan Kaner'le ortak bir yer tuttuk. Daha doğrusu onun evine yerleştim. Yani evinde bir oda verdi bana. 2-3 ay öyle gitti. Sonra anladım ki bu böyle olmayacak. Yani yine kapalı çünkü birinin alanı o. Hı hı. Ben başka bir yer tutayım dedim. Zeynep Nal'la biz ufak bir apartmanın bodrum katını tuttuk. Ve orada başladık. Ondan sonra 2-3 ay öyle gitti. Ama anladım ki daha büyük ve daha kamusal olabilecek bir alana. Yani aslında esnaf gibi biraz daha sokaktan geçenin gelebileceği bir alanın farkını hissetmeye başladım. O sırada Candaş Manları Nohlab'ın daha doğrusu Rusya'da bir işi vardı. Onu yapmaya gideceklerdi. Osman Koç da içindeydi. Bana dediler ki gidip teknik amir olur musun? Ben de teknik amirliğe gittim orada. O sırada Osman'la işte kalıyoruz Rusya'da bir Moskova'da bir evde. Aynı yatağı paylaşıyoruz. Ben dedim ki Osman dedim ya dönünce ben daha büyük bir yere geçmek istiyorum. Senin de ufak bir atölyen var. O da bir şirket gibi bir yerin içindeydi. Sen de gelmek ister misin dedim. O işten de 5.000 lira mı ne para kazanacaktım. Ya öyle bir para vardı. Cemde de bir şey yoktu. Dedim ki ben o parayı ona yatırırım. Osman dedi olur ben de destek olurum dedi. Tutarız dedi ama böyle gerçekten hani sürekli kendi aramızda konuşurken şunu yapalım, olur yapalım gibi bir şeydi. Sonra dönünce ben tuttum. Osman, aa ciddi misin dedi. Sertaç geldi. Sonra Sertaç gitti falan derken ufak ufak yani Doğru, Osman şekillenme da beraber vardı oldu. Tabii. başında, evet tabii. Ya Osman, Zeynep, ben, Ahmet Sertaç Öztürk falan işte onlar girdik. Sonra benim birkaç öğrencim geldi işte. Alper geldi, Cansu geldi, başka öğrenciler geldi. Ve orada şeyi tartışmaya başladık. Şey çok ilginçti. Yani bir şeyi kafanda bir planla kurarsın diye bir şeyimiz var. Ama gerçek çok öyle değil. Yani bir şeyi bir sezgiyle kurmak çok daha anlamlı geliyor. Ve o sezgiyi ortaklaştırmak için çaba göstermek de anlamlı geliyor. Çünkü ben mesela adını böyle daha havalı bir şeyler, böyle daha klasik bir şeyler. Yani böyle daha İhsan Oktay Anar cümleleriyle, sözleriyle kurmak iyi tercih ederdim. Osman şey dediğini hatırlıyorum. Ya İskele 47 diyelim, yemek siparişi verirken kolay olur dedi. Hani çok pratikti ve İskele 47'nin markalaşmasını engellemek için biz burada her şeyi yaptık. Yani logo yapıldı, logoyu dağıttık, başkaları türevlerini insanlara verdik. İşte web sitesi kuralım dendi. Web sitesine sadece adres yazsın ve insanların şeyleri yazsın dendi. Twitter hesabı açalım dedik. Sonra dedik ki Twitter hesabı çok saçma bir kurum için çünkü kurum konuşmaz. O yüzden bizim tweetlerimizi retweet eden bir Twitter hesabı olsun. Kendi bir şey demesin dedik. Alper yönetiyordu onu. Facebook grubu açtık ve sonra içi bir an doldu. 1.000 kişi falan oldu mesela. Biz aslında orada şey konuşuyoruz yani kediye mama alın. Yok işte sular kesilmiş ne yapalım konuşulurken 1.000 kişilik bir toplulukta bu olmayacağını anladık. Çiğdem Zeytin mesela sürekli link paylaşmaya başladı falan. Anladık ki bu bir topluluğa gidiyor. Biz o toplulukta durduk. Biz de oraya onlar nasıl kullanıyorsa öyle kullanalım deyip mail grubu açıp orada işlerimizi konuşmaya başladık. Yani biraz akışında gitti ve sürekli her problem çıktığında bence en unik tarafı oydu. Her problem çıktığında oturup onları ciddi ciddi tartıştık. Yani problemleri yapıyı anlamak için, niyetlerimizi anlamak için tartıştık. Yani problemi çözelim, birini suçlayalım ya da süper bir çözüm bulalım değildi. Bu bir problem mi? Ne yaparsak bu olmaz ya da bunu nasıl anlamlı hale getiririz gibi. Biraz onarıcı adalete benzeyen ama daha da yapısal bir şey vardı. Böyle bir yerden o topluluk oluştu. Sonra şeyleri keşfettik. İşte alt kira kontratı ben baştan yapmıştım mesela. Bu çok teknik bir ayrıntı ama önemli bir şey Türkiye için. Bir mekanı alt kira kontratıyla tutarsanız o mekanı kiraya da verebiliyor oluyorsunuz bir kısmını. Bu sayede herkes kendi şirketini, yapısını kurabilmeye başladı. O sırada biz kooperatif kuracaktık işte. Anaokulu açalım diye. Başka bir okul mümkün. Anadolu Kooperatifini kuralım dedik. Mesela onun yeri yoktu. Atölyeye koyduk. İşte Beden İşlem Sanatlar Derneği yer yoktu. O sırada zannediyorum Taksim'deki yer kapanmıştı. Kapanmıştı, evet. Yani onu oraya aktardık. Sonra dedik ki dernekler şimdi stopaj ödüyor. Ama derneklerin stopaj ödemesi çok anlamsız. Çünkü bir zaten mekanı kullanmıyorlar. Bu arada da muvaffakatnameyi keşfettik. Yani notere gidip dernekleri aslında ücretsiz olarak bu mekanı verirsek, yani vakfedersek dernekler de stopaj ödemezler diye bir şey bulduk. Ve bir şekilde bu bir anda gelişti. Yani içerisi 3. yılında 4-5 derneğin, bir kooperatifin, işte bir anonim şirket, bir limited şirket, bir şahıs şirketi, işte iki serbest meslek işletmesi ve bir sürü freelancer'ın aslında Türkiye'deki neredeyse vakıf hariç her yapının bulunduğu bir alana döndü. Yani genel aslında yapısı buydu. Ve masraflar da kim ne kadar yer kaplıyor diye 6 ayda bir hesaplanıp ona bölünüyordu. O yüzden idareci yoktu yani. Yani inisiyatifler genellikle bir fikir, bir plan üzerine kuruluyor. Yani şöyle bir şey yapmak istiyoruz diye yola çıkıyorsun. Sonra o plana tabi kalıp onu yapmaya çalışıyorsun. Ama bütün dirençlerle karşılaşıp devam ediyorsun yapmaya. Çünkü plan oydu. Oradan yola çıktın ve hedefin o. Evet. Dolayısıyla aslında zorlayarak giden yapılar bir yandan da bu anlamda. Doğru. İskele 47'nin farkı aslında hiç böyle bir niyet, bir inisiyatif olma niyeti yokken bu birlikteliklerin bir araya gelmelerin kendiliğinden bu inisiyatif, yani grassrooted denilen tam da Evet. belki böyle bir şey, şekli, yapıya şekil vermesi. Yani yapının insanlara değil, insanların ya da grupların yapıya şekil vermesiyle ortaya çıkan kendine özgü bir şeydi İskele 47. Kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Yani grassroots böyle bir şey olmalı. Tabii biz bunun Türkiye'de çok örneklerini görmüyoruz yani. Evet. Aslında görsek yapabiliriz. Yani ve Eskişehir 47'yi görüp kendi mekanlarını açan insanlar oldu ve onlar da istedikleri oranda yaptılar. Çünkü en iyi öğrenme şekli aslında o teamülün, o uygulamanın görülmesi, deneyimlenmesi oluyor. Şimdi Eskişehir 47'de bir şekil verme vardı bence. Ama iş çok kaba ve netti. Mesela bir örnek vereyim. Bir yerde şöyle bir tartışma oldu. Burası çok işte sigara dumanı ya da işte çok tozlu, gürültülü gibi bir şey oldu. Ya dedik bazılarımız gürültü seviyor, toz seviyor, bazılarımız sevmiyor. O zaman iki katı öyle ayıralım. Mesela hani normalde departmanlaşırken fonksiyonlara göre departmanlaşırsın ya. Burada ihtiyaçlara göre bir departmanlaşma oldu. Ve bu çok mantıklıydı. Çünkü içeri giren biri, bir yapı sessiz bir şeye ihtiyacı varsa alt kata iniyordu. Sosyalleşmek, gürültülü bir üretim varsa üst kata çıkıyordu mesela ve kendi kendine bir şey oldu. Ya da mesela bir tane daha önemli vardı. Türkiye'de çok yaygın olan toksik davranış tutan insanları reddeden, onları böyle bir şey bir nevi dışarı püskürten de bir refleksi vardı. Yani biraz bu pasif agresif davranışlardan bahsediyorum. Mesela atölyede hiçbir pasif agresif davranışa izin verilmiyordu mesela. Yani dün sen bana böyle demiştin gibi bir tabirin olabileceği. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Yatırımcı geldi bir gün. Galata işte bu Angels, Business Angels geldiler yatırımcılar ve dediler ki biz size yatırım yapmak istiyoruz. Biz de dedik ki burada işler öyle yürümüyor. Çünkü o kadar konuşmuşuz ki bu konuları. Nasıl yani dedi. Ya dedim burada zaten malın mülkün öyle bir sahipliği yok. Yani fikrin de yok. Sen dedik ki yani adam dedi ki biz sana size bize projelerinizi sayın biz onlara para verelim. Biz dedik ki biz zaten yönetici olmak istemediğimiz için buradayız. Burası bir emekli mekanı gibi. Yani merak ettiğimiz, keyif aldığımız işleri yapıyoruz. Dedik ki biz sana bedavaya bir masa verelim. Sen otur istediğin fikri çal. Sonra da yani düzgün biriysen ayıp etmezsin ve çaldığın yeri beslersin ki daha çok çalabilmek için sistemin parçası olursun dedik ve adam anlamayıp gitti tabii ki yani. Çünkü bütün o düşünce yapısına ters bir yapıydı bu. Zaten bence unikliği oradan geliyordu. Yani biraz pragmatist bir yer. Üretim odaklıydı. Bir de şeydi. Sahipsiz projeler hemen ölüyordu bizde. Yani anında öldürüyorduk. Yani iyi fikir yoktu. Sahip İstediğimiz verilen fikirler fikir. vardı. Evet. Yani Bager aşkla bir şey yapıyorsa o vardı. Ama bu iş yap mesela dışarıdan biri geldiğinde ilk şey diyordu. Ya şöyle bir şey yapsanız ne güzel olur. Biz diyorduk ki istiyorsan yap. Ha yok ben sizin için söyledim. Ama bizim nasıl bir hayat yaşadığımızı ve ne istediğimizi bilmiyorsun ki bizim için söylemen ne demek deyince ha diyor yani o klasik iyi fikir o yapılır biz onu iyi fikrin işçisiyiz kavramından bambaşka bir yere gidiyor. Mesela ticari projeler de öyleydi yani bir iş geldi mi önce bakıyordu herkes bir kendi içine buna aşık olan biri buna tutkuyla yapacak biri var mı? Varsa bütçe gerekiyor mu? Bütçeyi kendi karşılayabilir mi? Dışarıdan para yani iş olup olmadığı, sivil hareket olup olmadığı, kişisel proje olup olmadığı sonradan bakılıyordu. Önce tutkuya bakılıyordu bence. Ya da bir heyecan, yani eğlence ya da işte çok iyi bir fayda yani o kişiyi tatmin edecek bir fayda ama yani başkalarından önce kendi kişisel tatmini. Sonra yapılabilir mi? Nasıl yapılır? İşte parçasını tutmak isteyen var mı? Hep sonraydı. Yani önce bir tutku katmanı çok öndeydi bence. Tabii böyle de, yani yöneticisi olmayan bir araya gelmeyinin herhalde temel koşulu konuşmayı başarabilmek. Kesinlikle. İletişim tabii ki. Tabii ki. İletişim, evet. Ya sonradan mesela görüyoruz. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Şimdi mesela bizim atölyede bir gün birisi dedi ki biz bir atölye yapacağız. Sizin orada yapalım mı? Yapın dedik. Ne yapacaksın? Şiddetsiz iletişim. Böyle biri çıktı tahtaya şiddetsiz iletişim anlatıyor. İşte 10-15 kişi de gelmiş. Tam kim olduklarını hatırlamıyorum. Ben de arkada işimi gücümü yapıyorum. Ay o kadar sıkıcı geldi ki böyle. Ay bu ne ya dedim böyle falan. Bir sigara içmeye çıktım dışarı. O sırada biri daha geldi. Ya ben de çok sıkıldım falan diye. Ve o gün geçti. Ben 2 yıl sonra Türkiye'deki Şiddet İletişim Derneği'nin başındaki Vivet Alevi ile tanıştım. Bir toplantı moderasyonunu gördüm. Aa, şiddet iletişim dedikleri çok şeymiş dedim, böyle gözlem ve net olmak, alan tutmak. Hem kendine hem orada gündeme hem de o kişisel alanı hepsini birbirini gözetmekmiş. Şi görmeye başladım. Yani ve sonra şeyi fark ettim. Biz atölyede bunu yapıyormuşuz. Ama biz bunun adına şöyle diyorduk. Biz buna öküzlük diyorduk kendi tabirimize. Çünkü çok düz bir iletişimdi bizim için o. Yani biri bağırıyor mesela. Sessiz olun arkadaşlar, iş yapıyorum burada diyor. Öbürü diyor ki sessiz olamıyorum arkadaşım, ben de iş yapıyorum diyor. Öbürü tamam diyor ve formülünü buluyorlar ve geçiyorlar. Sonra bir daha bu konuşulmuyor. Çok net, dümdüz, çözüm odaklı bir iletişim yapısı vardı. Yani birikime o mesela şey de yoktu. O da çok tartışmamız bir konu. Mesela beraber bir şey yapalım da yoktu. Yan yana duralım. Beraber bir şey çıkıyorsa ne güzel. Çıkmıyorsa da çıkmıyordur gibi şeyler vardı. O yüzden iletişim, ya yani biraz şiddetli iletişimi kullanıyormuşuz farkında olmadan. Sonra Peki bu ben süreç, yani bunu öğrenmek de, bu böyle iletişim kurabilmeyi öğrenmek, kendi egondan ya da kişisel alışkanlıklarından kurtulmak da kolay bir şey değil. Yani böyle bir hakikaten şiddetsiz iletişimin eğitimi var yani. Eğitim gerektiren evet. bir şey. Bu bir self, kendi kendine eğitim de olabilir ya da topluluk içi eğitim de olabilir ama bu bir süreç. Doğru, çok Süreç doğru, evet. sizde nasıl başladı ya, yani başından sonuna nasıl ilerledi ya da ne gözledin yani? Şimdi ya yani şimdi lidersiz diyoruz ama tabii ki aktif aktörler var. Ben bu eleştiriyi sonradan duydum ya. Bagger, sen orada çok aktiftin. Yani ana karakterlerden biri bendi. Ama bu liderlik gibi değildi gerçekten. Daha ağır kararları verebilen kişiler oluyor. Tuttuğu sorumlulukla ilgili. Biraz bizim şeyimizle de ilgili. Yani yapımızla da ilgili. Çünkü ben de eğitimci olduğum için vesaire ve sivil toplumda yıllarca çalıştığım için biraz deneyimim vardı. Osman da mesela çok şey biriydi. Kendi ihtiyaçlarını gözetmeye çalışan, kendini korumaya çalışan ama insanlara destek olmaya çalışan. Daha samimi ve bu tip kavramlar üzerine okuyan, araştıran biriydi. Selin Nage de öyleydi. Dolayısıyla hep böyle olunca insanlar biraz doğal olarak o ortam vardı. İkincisi ise şu galiba. Bir şeyin, yani şey çok önemlidir ya. Ya buradan gidersek bir yerde takılacağız. O yüzden buradan gitmeyenini seziyoruz aslında hepimiz. Yani egonu masaya koymuyorsan aslında zaten yani o şey gibi ettiğimiz kavga, talep ettiğimiz bir kavga gibi duruyor. Çünkü kavganın geliyor olduğunu herkes seziyor aslında. Yani istemiyordum, bilmem ne oldu falan diyor ama oradaki zalim de olsan, mazlum da olsan o kavganın gelişini seziyorsun yani. Galiba o çıktı odaklı, bir şey üretme odaklı olma o kadar öndeydi ki, yani tutkularımızı tamamlama, yapma o kadar öndeydi ki duygusal bir hazırlık vardı. Diğerleri bir iletişimde problem olunca herkes bayrağı kaldırıyordu. Arkadaşım bu iletişim buraya uymuyor yani. Hani o mesela şey gibi çok basit kararları söyleyeyim. Mehmet Erkök söylemişti. İlk logomuz çıktığında işte bu logo başınıza iş açacak dedi ve ben orada uyandım yani. Böyle bir anda ve biz mesela tabela yaptırmadık. Yani olabildiği insanlar bizi tanımlamaya çalıştıkça biz geri muğlak alanlara doğru kaçtık. Bunun handikapları olmadı değil bu arada Ekmel. Yani sonradan bakıyorum sürdürülebilirliğimize çok dikkat etmemişiz. Ama o zaman da bunu istemiyorduk zaten. Sürdürülebilirlik umurumuzda değildi yani. Bir nefes alanı, bir şey ifade etme alanı vardı ve şimdi bakınca şunu söyleyebilirim. 5 yılda ya da 7 yılda o kadar çok iş üretmişiz ki o alanda. Yani ben kişisel olarak birçok domainde, yani bir insan bir domainde iş yapsa 5 yılda iyidir yani bir alanda. Ben sanat alanında bir sürü şey yaptım, eğitim alanında bir sürü şey yaptım, kodlama teknoloji alanında bir sürü şey yaptım ve herkes öyleydi. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor. Artık çıktı istiyormuşuz yani. Hani etki, ilişki, çıktı, bağlam, topluluk falan bunlara çok ihtiyacımız varmış. O yüzden diğer bütün bu enstrümanların eğitimine çok hazırmışız. Yani bir ipucu yakaladığımız anda onu uyguluyormuşuz aslında. Evet, galiba böyle bir yani insanın kendisinden başka odağı olması gerekiyor bir arada durabilmek için. Yani herkesin bir niyeti var, yapmak istediği şeyler var. Bu bir araya gelişler, bu isteğin, bu eylemin kolaylaştırıcısı olabilir. Hakikaten ona doğru gidiyor musun? Kolaylaştırmak istiyor musun, istemiyor Evet. musun? Bu galiba. Bir de sizin başta tabii birbirinizi tanıyor olmamız da aslında bir zemin yaratıyor. Sonradan katılanlar da aslında ona uyum sağlayarak o iletişimi aslında en azından oradan girerek. Doğru. Bir modu oluyor. Bir Evet. mekana girince zaten sözlü olmayan bir Evet. yani yapıdan bile bir şey yapıyorsun. Ya kahve falan diyor. Abi kendin koyabilirsin diyor birisi. Ha diyor. Sonra gidiyor oraya bir bocalıyor. Nasıl koyacağını anlıyor. Sağa sola bakıyor. Biraz daha bak bulacaksın diyor öbürü. Ve yani anlayayım birisi sana hizmet etmiyor mesela. Ve bunu anlıyorsun. Mekanda biri sana hizmet etmeyecek. Burası kendine hizmet ettiğin bir mekan. Mesela kahve bitmiş diyor. Alabilirsin abi diyor. Şurada kahveci var falan. Ve sen böyle bir anda orada ya ben burada misafirim bana kahve Evet. aldırtıyorlar diye sinirlenebilirsin. Ama şey de diyebilirsin Onun yani ilahının kahve almaya parçası da giderken hissedebilirsin aslında. evet kahve almaya giderken diğeri de diyor ki ya ben de 100 lira vereyim. Yani atölyeye de al. Deyince anlıyorsun orada bir çıkar bilmem ne şu bu yok. Gerçekten dürüstçe bir şey var. Ya atölyede dersler mesela ben orada kaç üniversite dersi yaptık bilmiyorum ama 3-4 yılda 7-8 tane üniversite dersi yapıldı. Ve ön lisans, lisans, yüksek lisans dersleri falan atölyenin içinde yapıldı. Orada da aynı şeyleri yaşadım. Mesela bir kere hatta çok epik bir şey oldu. Yüksek lisans dersi bir üniversitenin ve başka bir üniversitenin ön lisans dersi aynı anda yapıldı. Ve öğrenciler bir dersten diğerine geçebiliyordu isterlerse mesela. Sıkıldı mı diğer derse geçiyor falan. O derslerde şöyle şeyler oldu. Şimdi bir okul, bir öğrenme alanı değil mi? Gideceğiz orada bir dönem boyunca hoca bir şey anlatacak. Pratik bir derste de bir proje yapacağız. Şimdi öğrenci geliyor bana. İlk derse de ikinci ders. Hocam şöyle bir fikrim var diyor. Yap hemen diyorum. Ama diyor işte ama marangoz lazım. Şu arka sokakta var diyorum. Ama o zaman tahta lazım. Oğlum bak etrafa. Hadi git marangoza sor. Gidiyor falan böyle. Hocam diyor 100 lira dedi diyor. Oğlum ne pazarlık et. Ha diyor bir daha gidiyor. İşte 70 lira dedi diyor. Tahta benden olursa kaç lira de şu yandaki esnafa sor tahtayı falan derken böyle tahtayı alıyor mücadele falan böyle bir saat içinde geliyor aldım falan projeyi yaptım o tarafını. Öbür tarafında haftaya yaparım diyor. Hayır oğlum otur başla diyorsun böyle ve böyle 2 günde ya da bir günde öğrenciler proje bitirmeye başladı. Şimdi o dönem boyunca uzattığımız, ertelediğimiz, planladığımız o uzman yapının büyük problemleri olduğunu orada görmeye başladık. Çünkü gerçekten o kadar hızlı iş bitirme. Tabii Çünkü ki. atölyenin içinde işte CNC var. Efendim işte 3 boyutlu yazıcı var. Bunları anlayan insanlar var. Alet edevat var. Malzeme var. Dolayısıyla bir sürü şey çözüm odaklı olması düşünme şeklimizi vesaire değiştirdi. Peki, demin sürdürülebilirlikten söz ettin. Yani bu bence harika bir yapı. Bütün anlattıkların ve bildiğim, benim de içinde olduğum bildiğim kadarıyla. Ama sürmedi ya da hala sürüyor mu? İskele 47 var mı yok mu? Ya da sürmediyse ne oldu? Yani nasıl doğal kurulduysa öyle doğal dağıldı diyeyim Aha. aslında. Yapay bir dağılma olmadı. Pandemi öncesi de zaten ufak ufak insanlar yani değişmeye başladı. Ve pandemiyle zaten kimse kalmadı. Yani Osman Kaliforniya'ya gitti, Serhat Ege'ye yerleşti, Design Institute zaten alt katın teknik sorunları vardı, su basıyordu vesaire derken onlar zaten Bağdat Caddesi'ne geçmişlerdi falan derken pandemi de üzerine gelince İşte Alper'le Cansu işe girdi. Zeynep gelmemeye başladı falan böyle. Gerçekten kendi kendine azaldı. En son işte başka bir okul mümkün derneği de oradaydı. Pelin, ben ve kızım falan üçümüz ara geliyorduk. Sonra pandemide Pelin de kesildi. Ben her gün masalla işte oraya geliyorum. Projeksiyon açıp kendimize film gösterimi yapıyoruz falan. Kedi bulduk bir tane. Başka kimse yok. Ve bir süre sonra şeydi. Bina eskimişti. Mal sahibine şey dedim. Yani yaptırayım ama uzun tekrar sözleşme yap benimle. Çünkü 10. yılda çıkartabilirdi bizi. En büyük Evet. hatalarımızdan biri o olmuş. Baştan 40 yıllık sözleşme imzalamamız gerekiyormuş mesela. Onu da gördüm. Yani gentrification'la en büyük mücadele yöntemi uzun soluklu kira sözleşmeleri gibi duruyor. Bu çok önemli bir konu. Bunları, bu teknik becerileri çok öğrenmemiz lazım birbirimizden. Yani alt kira sözleşmesi ve uzun vadeli kira, yüksek bir kira. 5 bin liralık bir yeri 10 bin liraya kirala. Ama 40 yıllığına kirala ve alt kira sözleşmesi olsun büyük avantaj yaratıyor. Bunları görmek gerekiyor. Onlar da olmayınca dedi ki zorlamayalım. Pandemide bir de dünyayı da çok sıvılaştırdı. Çevikliğe geçelim ve ben atölyedeki yani insanları eşyalarını dağıttık. Sonra bir tur daha kalanları dağıttık. Sonra bütün mahalleye dağıttık derken böyle mahalleye dizolv oldu yani. Böyle ya mahalleye bütün oldu ve dağıldı aslında. İskele 47 mahallede yaşıyor yani. Evet, aynı bütün malzemeleri Evet, etrafta gezindi. dağıtık bir yaşam formu. Peki, Vagay çok teşekkürler. İskele Ben 47'nin teşekkür ederim. hikayesini dinletebildiğimiz için ben de mutlu oldum. Çok teşekkürler. Bu hafta Bager Akbay'la İskele 47'yi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.